Polskie Radio, program trzeci, środa, 28 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A relokacja tak zwanych Wagnerowców na Białoruś była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy w Kijowie. Czołgi Abrams to wejście do wyższej ligi, tak kapitan rezerwy ocenia maszyny, które dzisiaj przypłynęły do Polski. Międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce rusza już w najbliższą sobotę. Prezydent Andrzej Duda powiedział na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie, że jednym z tematów ich rozmów była relokacja tzw. Wagnerowców na Białoruś. Podkreślił, że nie jest znany cel zapowiedzianego przez białoruskie i rosyjskie władze przeniesienia najemników. Prezydent dodał, że jako celów dla Wagnerowców nie można wykluczyć też krajów NATO graniczących z Białorusią. Przypomniał, że białoruski reżim od dawna działa agresywnie wobec Polski. Władze Białorusi od praktycznie 2 lat realizują atak hybrydowy na polską granicę, spychając grupy migrantów na granicę, aby przekraczali tą granicę nielegalnie, łamiąc tym samym przepisy Unii Europejskiej i zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, których my bronimy. W związku z powyższym trudno nam jest dzisiaj wykluczyć, że obecność grupy Wagnera na Białorusi ma być właśnie potencjalnym zagrożeniem dla Polski, która ma granicę z Białorusią, ma być zagrożeniem dla Litwy, która również ma i to najdłuższą granicę. Prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda są z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie z okazji Ukraińskiego Dnia Konstytucji. Tam prezydent Andrzej Duda mówił też, że Polska i Litwa uczynią wszystko, aby lipcowy szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w sojuszu. Kapitan rezerwy Sławomir Pitera powiedział, że uzbrojenie Wojska Polskiego w czołgi Abrams to wejście do wyższej ligi. Pierwszych 14 czołgów jest już w Polsce. Maszyny zostały wyładowane po południu w porcie w Szczecinie, skąd zostaną przetransportowane najpierw do centrum Abrams w Biedrusku, a później do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Emerytowany oficer mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że nigdy wcześniej w naszym kraju nie korzystaliśmy z tak nowoczesnych czołgów. Mimo tego, że to jest potężna maszyna, jest ona nasycona wielką ilością urządzeń wspomagających walkę. Zawiera w sobie niestety dużą ilość przestrzeni, która jest wykorzystywana na magazyn amunicji. No i dodatkowo jeszcze tą optyczną wielkość jego potęguje pancerz, który jest podstawowym elementem wyposażenia każdego czołgu. Abrams ma turbinę, która jest przystosowana do spalania wszystkiego, z czego można wycisnąć, tak kolokwialnie mówiąc, oktan, które pozwalają napędzać turbinę. Jeszcze w tym roku do Polski trafi kolejna kompania czołgów, a w 2024 na wyposażeniu naszej armii znajdzie się następny batalion. W ciągu minionego roku szkolnego mobilne laboratoria przyszłości dotarły do ponad 2000 szkół w całym kraju, poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort podsumował program, w ramach którego edukatorzy odwiedzali szkoły podstawowe, aby pokazać możliwości laboratoriów przyszłości, zakupionych za ponad 1 000 000 000 zł. Martyna Szymczakowska. Do programu mobilnych laboratoriów przyszłości zgłosiło się 4,5 tysiąca szkół. To więcej niż zakładało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dlatego jak powiedział szef resortu Przemysław Czarnek, edukatorzy nadal będą odwiedzać szkoły. 40 edukatorów będzie jeździć jeszcze do końca tego roku kalendarzowego, tak żeby wszyscy, którzy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie, mogli skorzystać z wiedzy naszych edukatorów. Edukatorzy pokazują, jakie są możliwości laboratoriów przyszłości zakupionych przez ministerstwo. Jak dodała pełnomocniczka ministra do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska, przekazanie szkołom drukarek 3D czy nowoczesnych lutownic jest ważne w dzisiejszym świecie. Świat się rozwija, wchodzi sztuczna inteligencja, dlatego musimy razem wspólnie opowiadać o tym, jaka jest droga przed nami. Laboratoria przyszłości są w 99% szkół podstawowych w kraju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jak co roku w pierwszą sobotę lipca w Warszawie rozpocznie się międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce. Będą premierowe projekty i jubileuszowe koncerty, zapowiada dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Wystąpią polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu, pionierzy gatunku, bo festiwal jak co roku będzie zróżnicowany stylistycznie. Usłyszymy m.in. Latin Jazz, Fusion, Mainstream, New Jazz, Swing i Gypsy King. Usłyszymy tak znakomite nazwiska jak Hamilton de Jolanda, Harold Lopez Nusa, Antonio Farao, Grażyna Augustik-Kuba Stankiewicz, Marcin Masecki, Krzesimir Dębski ze swoim kultowym String Connection, Wojtek Mazoleski, Quintet. Międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce jest w gronie najpopularniejszych i największych pod względem publiczności festiwalem jazzowym w Polsce. Potrwa do 26 sierpnia. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dalszym ciągu sporo chmur nad Polską, ale też zaczyna się coraz bardziej przecierać i przejaśniać, zwłaszcza na północy naszego kraju. Wieczorem właśnie na północy i Podkarpaciu rozpogodzenia, możliwe w dalszym ciągu w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i miejscami nawet burze. Od 18 do 22 stopni to maksymalnie. W nocy miejscami na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, temperatura od 11 do 16 stopni. Jutro też trochę chmur i po południu na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 do 26 stopni, najcieplej w centrum, wiatr słaby, chwilami porywisty, zwłaszcza kiedy trafi się burza. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. Dziękujemy. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Po drodze z Trójką. Promise, there's an itch under my skin. 9 minut po godzinie 18. Czy dobrze się państwu w tej chwili jedzie? Zakładam, że w dużej mierze pewnie państwo właśnie w drodze, więc to się fantastycznie składa. Po drodze z Trójką. Najbliższe 2 godziny spędzamy razem. Bardzo liczymy na państwa sygnał. Jeżeli gdzieś widzą państwo jakieś utrudnienia, jakieś kłopoty na drodze, proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. No chyba, że w drodze jest coś, co państwu się spodobało, zachwyciło, jest warte przekazania innym kierowcom, to też proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Michał Jakubik audycję realizuje. Marek Okrasiński odbiera od państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Ktoś lubi magię liczb, to mamy 18.18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Po drodze z Trójką. Więc jeśli są Państwo w drodze, to za chwilę pewne informacje, które być może Państwu się przydadzą szybciutko. Natomiast ja nawiążę do piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą. Bartas Szymoniak, jego Ulotne w ostatnim wydaniu Listy Przebojów Trójki, a było to 64. notowanie, miejsce 21. Bartas ma to szczęście, że ma dwie piosenki w zestawieniu. No tak Państwo decydują, tak Państwo głosują. Więc proszę zapoznać się z ostatnim notowaniem. Wystarczy wejść na naszą internetową stronę, czyli na lptpolskieradio.pl, albo używać naszej aplikacji, to już tak z pozycji smartfona. No i tam 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Czekamy na Państwa głosy, no tak naprawdę to czekają artyści, ich piosenki, na Państwa głosy do piątku, do godziny 12. Później będzie liczenie głosów, a od 19 zapraszam Państwa na 65. wydanie Listy Przebojów Trójki. Zachęcam do głosowania. 2-2 i 7 trójek. Czy są gdzieś jakieś utrudnienia, a może ułatwienia związane z podróżą? Proszę dać nam znać. Jadę autostradą Gdańsk, no tam Katowice, Cieszyn, czyli A1. I przy bramkach nie ma już poboru pieniędzy. Przynajmniej ja tak trafiłem. Myślę, że ten przepis, który miał wejść od 1 lipca, już działa. No i stąd tą dobrą wiadomością chciałbym się podzielić ze słuchaczami radia. By the way she talks, she Supergirl. Za 3 minuty będzie w 6:30. Słuchają Państwo programu trzeciego. No, wakacje mają tę magiczną moc, że w dużych miastach wraz z rozpoczęciem wakacji nagle okazuje się, że ruch jakby nieco mniejszy i zazwyczaj w te miejsca, w których staliśmy w korkach, nagle okazuje się, że są dość przejezdne. No i również na takie informacje od Państwa czekamy, no chyba, że zdarzyło się coś niespodziewanego, wtedy też koniecznie proszę przekazać to innym kierowcom. Po drodze z trójką czekamy na Państwa sygnały, co dobrego i co złego dzieje się na drodze. 2-2 i 7 trójek. Właśnie minęła 18:30. Słuchają Państwo po drodze z trójką. No to czas sprawdzić, jak wygląda aktualna sytuacja na drogach. Radio Nawigator. A wszystkie najważniejsze informacje zebrał dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Krajowa 19, odcinek Sarnaki-Siemiatycze w miejscowości Kuski na 162 kilometrze zderzyły się ciężarówka z inną ciężarówką, która ciągnęła cysternę. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a droga zablokowana. Teraz trasa S19, odcinek węzeł Jeżowe, węzeł Nisko. W Nowosielcu na 424 kilometrze zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Tu na szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Lublina. Droga krajowa numer 11, odcinek Pleszew-Jarocin w Kotlinie na 361 kilometrze. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, ale wyznaczono objazd przez Sławoszew i Zakrzew. Trasa S6, odcinek węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w Straszynie na 345 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy za informacje drogowe. No to teraz sprawdźmy, co słychać w ekonomii. Ekonomia w Trójce. A zebrała informację Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie wydłużające do końca roku zerowy VAT na żywność. Wśród produktów z zerową stawką znajdują się m.in. mięso i ryby, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa i owoce. Dług publiczny Niemiec osiągnął rekordowy poziom. W porównaniu z końcem ubiegłego roku wzrósł o 39 miliardów euro. Jak mówią ekonomiści, powodem tej sytuacji są skutki wojny na Ukrainie. W marcu bieżącego roku emerytury w Polsce pobierało ponad 6 milionów osób. Jak wynika z danych ZUS-u, 826 tysięcy z tego grona pracuje. Emeryci aktywni zawodowo stanowią 13,5% wszystkich pobierających świadczenia, podczas gdy 10 lat temu było to niecałe 11%. Mówi Monika Banyś z Personel Service. Pracuje mniej więcej co siódmy emeryt i widać, że tendencja jest wzrostowa, bo jeszcze w 2011 roku była to co dziesiąta osoba wśród emerytów, która podejmowała się zatrudnienia już będąc na emeryturze. I biorąc pod uwagę między innymi trendy demograficzne, to jest bardzo ważne, żeby zachęcać starszych ludzi do tego, żeby pozostawali aktywni na rynku pracy. Oczywiście pojawia się tutaj kilka wyzwań z tym związanych. Na przykład nie zawsze jest możliwe to, żeby emeryci kontynuowali swoją karierę na tych stanowiskach, które zajmowali do tej pory. Ale mogą to być inne stanowiska, a znaczący wzrost płacy minimalnej w roku przyszłym może być dla emerytów impulsem do szukania pracy nawet na część etatu. W większości kurortów wakacyjnych ceny są w tym roku niższe niż przed rokiem, wskazali w swojej analizie ekonomiści PKO Banku Polskiego. Ma to związek m.in. z pogorszeniem nastrojów konsumenckich i ograniczaniem wydatków przez gospodarstwa domowe. A tymczasem z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich wynika, że większość z nas planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Obecnie deklaruje to ponad połowa Polaków. Co ciekawe, o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które planują zagraniczny wyjazd. Obecnie taką chęć wyraża co piąty badany. Wakacyjny wypoczynek Polacy zamierzają, podobnie jak w roku ubiegłym, sfinansować z własnych zasobów. Tylko co dziesiąty ankietowany zamierza sięgnąć po kredyt albo pożyczkę. Tymczasem kolejarze zachęcają do wcześniejszej rezerwacji miejsc w pociągach. Mówi o tym Cezary Nowak z PKP Intercity. Bilet można już nabyć na 30 dni przed planowaną datą wyjazdu. W wybranych pociągach PKP Intercity istnieje także możliwość graficznej rezerwacji miejsc. Z graficznej rezerwacji miejsc pasażerowie mogą skorzystać podczas zakupu biletów na naszej stronie internetowej lub kupując bilet w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Graficzna rezerwacja miejsc jest dostępna już w niemal 100 składach wagonowych i we wszystkich składach zespolonych. Każdego dnia na tory w wakacje wyjeżdża ponad 420 pociągów przewoźnika. W siatce połączeń znalazło się 413 miejscowości. W ostatnich dniach czerwca, czyli tuż przed rozpoczęciem ogłoszonego przez część operatorów stacji sezonu wakacyjnych promocji, ceny paliw zmieniły się nieznacznie. W skali ostatniego tygodnia o 2 grosze podrożał olej napędowy i o tyle samo potaniał autogaz. Na stabilnym poziomie utrzymuje się średnia ogólnopolska cena benzyny, która wynosi 6 zł i 49 groszy za litr. Jak podaje ePetrol, na paliwowej mapie Polski wyróżniają się Opolszczyzna oraz województwo świętokrzyskie. W pierwszym z tych regionów najtaniej kierowcy zatankują benzynę i diesla, a w drugim najtańszy jest gaz. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. WIG20, czyli indeks największych spółek, zyskał prawie 0,3%. Dolar kosztuje 4 zł i 10 groszy, euro 4,47, frank szwajcarski 4,57, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 18 groszy. Trójka. Program trzeci. A pani redaktor, kiedy ostatnio wsiadła do pociągu byle jakiego? Nie dbała o bagaż, nie dbała o bilet. Całkiem niedawno, w tym miesiącu. Ale chyba, że nie dbała o bilet. Uprzedzałaś, warto kupować bilety wcześniej. Z wyprzedzeniem. Tak. Mhm. Czekaliśmy, kupiliśmy wcześniej. I rozumiem, że podróż sprawiła radość. No, udała się, tak. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za garść informacji ekonomicznych. powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Program trzeci Polskiego Radia. w audycji zaryzykowałem takie stwierdzenie, że wraz z rozpoczęciem wakacji ruch jakby na ulicach nieco mniejszy. No okazuje się, że nie do końca jest to prawda, bo owszem, pewnie w tych takich głównych arteriach zdecydowanie ruch jest mniej natężony, ale okazuje się, że on po prostu przeniósł się trochę w inne miejsca. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że nie do końca jest tak, że jak spada liczba dzieci dowożonych do szkół, to spada ruch, ponieważ jeżdżą wokół lotniska w Radomiu. Jak leci, nie wiem, cokolwiek, Kuala Lumpur, Montevideo, Las Vegas, to jest taki ruch, że ja rowerem się mogę przebić. Czyli jeżeli omijać, to lotniska, bo tam rzeczywiście od czasu do czasu bywa mocno wzmożony ruch. Pewnie mocno wzmożony ruch będzie też w okolicach Świnoujścia i to już za chwilę. Otwarcie tunelu pod Świnoujściem miało nastąpić przed początkiem wakacji. Terminu nie udało się dotrzymać, ale wiadomo już, kiedy tunel ostatecznie zostanie otwarty. Długo oczekiwana inwestycja znacząco przyspieszy podróż między wyspami Wolin i Uznam. Proszę sobie zanotować, 30 czerwca zostanie uroczyście otwarty tunel pod Świną. Ceremonia ma rozpocząć się w piątek o 12 w tunelu po stronie wyspy Wolin. A po zakończeniu oficjalnej części, czyli około godziny 14, tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zwiedzających mają przewozić specjalne pojazdy turystyczne, które będą kursować tak długo, aż będą chętni, żeby sobie popodróżować. Ponadto zaplanowano na tę okazję bieg oraz przejazd tunelem, a dla ruchu samochodowego tunel ma zostać otwarty w godzinach wieczornych w piątek. Tunel połączy wyspy Wolin i Uznam, dzięki czemu nie będzie trzeba korzystać z promu. No to już będzie pewnie taka bardziej ekskluzywna kwestia podróżowania. Transport promem zajmował około 40 minut, ale kolejki w sezonie turystycznym zmuszały pasażerów do wielogodzinnego czekania przed wjazdem na statek. Dzięki inwestycji teraz przejechanie z taką dozwoloną prędkością 50 km na godzinę między wyspami będzie trwało około 3-4 minut. Jeżeli jest coś na drodze, co warto, aby Państwo przekazali innym kierowcom, dobrego bądź złego, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć. Słuchamy po drodze z Trójką, teraz Piotr Łodej i coś, co powinno kierowców też zainteresować, czyli koncepcja inteligentnego miasta, jego wady i zalety. News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi wspólnie z dr Klaudią Rosińską, ekspertem NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. News albo fake news, przypomnę, wokół sztucznej inteligencji, wokół internetu rzeczy, a dziś o smart cities. Zatem kontynuujemy to, o czym rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj. I znów zadam to pytanie. Jakie możliwości, jakie zagrożenia daje nam to rozwiązanie technologiczne? Panie redaktorze, może wytłumaczymy smart cities, czyli tak zwane inteligentne miasta. Miasta, które w takiej koncepcji urbanistycznej mają wykorzystywać rozwój technologii do tego, aby maksymalnie usprawniać życie mieszkańców, czy też no powiedzmy funkcjonowanie miasta, no one posługują się taką logiką komputerową, czyli są bezwzględne, tak ma być i koniec. Troszkę bezdusznie, tak? Troszkę bezdusznie, ale akurat no jak sobie pomyślimy w zarządzaniu sygnalizacją świetlną. No tak. No to to może się okazać pozytywne, że tutaj są parametry i według tych parametrów ściśle zarządzamy bez względu na okoliczności. Miejsca parkingowe. Myślę, że wielu naszych słuchaczy pewnie pan redaktor też, korzystali już nieraz z takich powiedzmy inteligentnych biletomatów czy podpowiadaczy, którzy tak mówią, co zrobić, jak zrobić, gdzie nacisnąć, gdzie przycisnąć. I takie urządzenia zastąpiły już osoby, takich nazwijmy to panów w starszym wieku, którzy machali, że jest wolne miejsce parkingowe. To jest takie no, duże unowocześnienie, ja bym powiedział. Tak, tam to też miało swój urok zapewne, ale... Tylko trzeba było mieć ze sobą 2 złote. Tak, ale właśnie to jest jeden z przykładów. Są też już budynki nowoczesne, które powstają, które mają zamontowane czujniki energetyczne, tak? I na przykład jeżeli mają panele fotowoltaiczne, to ta energia jest dystrybuowana już w taki sposób właśnie automatyczny. Więc widzimy, że ta koncepcja, ona się bardzo rozwija właśnie w takim, powiedziałabym, obszarze funkcjonowania człowieka, który w teorii właśnie podlegał różnego rodzaju błędom ludzkim. Ale jak to zwykle bywa z technologią... O właśnie, teraz najciekawsze, jak zwykle przechodzimy do zagrożeń, żeby nie straszyć, oczywiście podkreślamy to. Tak, bo ja nie chcę straszyć, ja tylko zawsze staram się właśnie pokazać te dwie strony medalu, bo bardzo często smart cities są promowane w taki właśnie sposób jedynie pozytywny, czyli my tylko i wyłącznie ulepszamy w ten sposób życie ludzkie. I bardzo często właśnie bezkrytycznie ludzie, czy mieszkańcy takiego miasta traktują to jako jedyną formę rozwoju, tak? Że to musi iść w tym kierunku, bo powiedzmy to będzie lepsze. No najczęściej takie zagrożenie, jakie postrzegamy, to, że te urządzenia czy algorytmy zastąpią człowieka, co oczywiście jest pozytywne, o czym pani przed chwilą mówiła, ale... Wydaje mi się, że jednak udział człowieka wciąż powinien być i powinien czuwać nad tymi algorytmami, bo jak się zastanowimy, jak dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi ma, powiedzmy, taki system, nie wiem, monitoringu świateł albo system właśnie energetyczny, który jest zbudowany w oparciu o technologię smart, no to zdamy sobie sprawę, że teraz jeśli coś się zawali, coś nastąpi tak, jakiś błąd. No zdarza się to w systemach, no to kto będzie miał odpowiedzialność za ten błąd? Przecież algorytm, czy jak to tam już niektórzy nazywają, sztuczna inteligencja, czy technologia smart, nie może ponosić odpowiedzialności. A jeżeli nikt nie będzie ponosił tej odpowiedzialności, no to to zazwyczaj skutkuje pewnego rodzaju deprawacją postaw społecznych, tak? No bo jak nigdy nie ma winnego, no to społeczeństwo zaczyna funkcjonować w trochę taki bardziej chaotyczny sposób. Często pojawiają się też głosy, a co wtedy, jeśli braknie internetu albo prądu? Tak, no to to jest to optymistyczne założenie twórców tej technologii, że go nie braknie. Że niezawodna technologia. Bo technologia jakby cały czas się rozwija, więc chodzi o to, żeby maksymalizować działanie, a minimalizować zużycie energetyczne. Ale wciąż zostawiam raczej Państwu taką refleksję, że to wszystko jest monitorowane, co robimy, jak robimy, gdzie robimy, kiedy robimy, czyli jest bardzo dużo informacji, które ma system, w którym funkcjonujemy, a do których nawet my często nie mamy dostępu. Właśnie ze względów bezpieczeństwa. Właśnie ze względów bezpieczeństwa. No to jest pewnego rodzaju takie odbicie lustrzane naszego rzeczywistego świata.